Tjena, det är Järnaffären. Det är Järnaffären, ja. Ja, tjena. Rickard Lindbäck heter jag. Hej. Jag sitter här och filar lite på en träkoja som jag håller på att bygga till grabben. Ja. Och jag sitter här uppe nu och jag känner att jag börjar bli ganska klar. Jag ska bara slå i de sista spikarna. De bärande, så att säga. Så att jag tänkte, 2-tumsspik, kan det vara lämpligt? Om man ska få det stadigt, alltså. Jag vill ju inte att grabben ska rasa ner och göra illa sig eller något. Det beror ju på vad du har för virke i den annars. Ja, precis. Men det är de här vanliga plankorna. Jävlar! Nu viker det så här. Fan i helvete. Det gick ganska bra, du. Det gjorde det, ja. Ja, jag åkte ner. Hela golvet. Aj, fan. Ja, nej men du... Fan också. Jävlar, jag tror jag brutit armen. Fy fan. Ja, men det är lugnt. Jag får kolla med någon sån byggård så jag får tag på lite nya plankor. Alltså. Ja. Får lite bättre virke nästa gång. Ja. Vad grenjäveln som gick av. Satan också. Helvete. Märta! Ja, men det är lugnt. Ja. Ja. Du, jag kommer in och kollar på skruv sen och spik och dant. Ja, gör det. Tack ska du ha. Tack. Hej. Hej.